یوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا تخویف اخروی اللہ تعالی بیانی یوم ندعو پا کمارد بانی چواد بمونگو کن کل انسان کل اناس طول خلق تا بامامهم پا نم دا پیشوا دا غیبان دی بامامهم با اسم امامهم دا امام پا نم بانی باغی تا آواز اکرلیشی دی امام نمرات سوک دی تفسیر خازین چرے دیر معنی بیان کری دی یو قول لنبسرین دارے چی مراد دا این پیغمبر دی هر یو امت تا ودا غی امت دا پیغمبر پا نم بانی آواز اکرلیشی حساب کتاب با سر اکرلیشی بی نبییهم دیم قول لنبسرین دارے چرے امام نمرات چرے اغا کتاب دے چی اللہ تلاغی تو ورکڑی بی کتابیهم اللذی انزل علیهم نو پا هر یو کتاب والا تو داغی کتاب والا پا داغ کتاب پا نمانی آواز اکرلیشی قرآن والا را پاسی قرآن والا را پاسی نو داغ سی آواز با تو اکرلیشی تورات والا زبور والا را پاسی دیمانی با تواز اکرلیشی درم قول لمبسرین داره و دا دیر جد بہترین قول لی وی امام بی امام زمانهم اللذی دعاهم پی الدنیا اما الهدن و اما الزلالا پا دنیا کی چری چا کم مشری کا ہدایت طرف تیرا بللی او کو گمراہی تیرا بللی نو مراد تینا غدے کا چا جمہوریت طرف تا ڈیموکراسی طرف تا خلق را بللی دی نو اعلان با قیامت کی ہوشی چی دا پلانی مولا دا پلانی سڑی چری دا غا چکم انتخابات والو او دا غی مرگریو پڑھالا کی اگر آپاسی او چا چی ہدایت طرف تا دعوت ور کردے دی دا پلانی عالم دا پلانی مولی سے بھی دا اللہ تعالی دین بیاناو او خلق دے دا اللہ تعالی دین خودا داغی کسان پاسی دا پلانی مجاہد کسان پاسی چا چر چا تابیداری کری دا پا کم کار کی با دنیا کی که پا خک کار کی و که بد کار کی نا آواز باوکلیشی داغ مشر نم بیاغی سلے کی گی پاسی دلگی مشر پاسی او داغی چه سمر اپراد دیاغ پاسی والیان پاسی و لسوالان پاسی او داغ سی سمر دیموکراسان دی جمهوریت والا دیاغ پاسی وزیر اعظم دے وزیر اعلی دے او وغیرہ کرنل دے میجر دے دا ہر چا آواز بکی گی او دا غی ماموران بو سر پاسی یوم ندعو پا کم ارز بانی چا آواز باور کمونگا کل او ناسین طول و خلقو تا بی امامی ام پا نم دا پیشوا دا غی باندے فمن او تی کتابو نو چوک چے حقا چوک چوار کل شغیط عمل نام دا غی بی یمینی پا خیلاس باندے پا اولائی که اقرونو کتابو نو پس دغه خلق با لولی عمل نامی خپلی ولای زمون فتیلا او ظلم بونش بدی باندې په قدر د تار داړو کې کجوري باندې په تیل باندې بس پوه شوی مخکې تفسیر هم تویل نو کدا چیرې اتم روزه ده نو کجوري هم ډیره خوړلې د کجوري دا کم اړو کې دا غي پمیند کې کم چاو دی پاغي کې نری کم تار دی غي تولې کې فتیل ومن کان فی هذه اعمى او څوک چې و دی دنیا کې وړونوي تفسیر جلالین لیکلی نو په سیرین ومن کان فی هذه اعمى عن الحق چا چې ودی دنیا کی ځان لون کړی د حق نه حق نه اوریدل په هو فی الاخرته اعمى ناغه په اخرت کې مړون نه پاسی اعمى عن طریق النجات د نجات کې ملار ده ناغه به معلومی کیدتا هغه په پټای پرې باندې لکه انسان لون دی کنه ناغه سنوینی نو په قیامت کې کم د نجات د جنت لاره ده نو هغه به ورکه شي او ازل سبیلا او زیاد دا ډیر زیاد ډیر زیاد بیلاری دي دا انسان ډیر زیاد بیلاری دي من کان پی هذه اعمى په دنیا کې به دری روان دي نو په هو په الاخرت اعمى په اخرت کې باغړون وی د لارې د جنت نه د جنت په لار باندې باغ روان نشي وان کاد لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتبتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا پا دی آیت که اللہ تعالی تحذیر ذکر کئی دا مداہنت دا اے دا اللہ تعالی پیغمبرا اے داعی دا حق اے مجاہدہ تا تو دا کافران دعوت در کئی و یرا لگ گزارا را سراوکا نو بس ما استاد دمر اختلافات نشت ریخ بس صرف دا جمہوریتو منا دا پاکستان آئین و نظامو منا نو بس تا بیا زما دوسی زچ ری پا افغانستان کی و پا بل ملک بیا جنگی گا زبر سر کوم کم کم دا خبروکا نن سوادائی کنا پاکستان چرے د تا ته دغه صرف تا ته دا خبره کیږي دا عین مچلنج کوه د پاکستان رټ چره دا مچلنج کوه الله تعالی بسته به دوسی لار شه بل دي کی جهادونه کوه بل ملک را نو خیر خو لیکن پاکستان کې ودن نسنه کې ډیر دغه سری کنه ډیر خلک پکې دغه سری الله تعالی چرته مداهنتونه کې و ان کاد لا یبتنونک عن الذی و ان کانوا دا ان مخفف عن المستقل نو ترجمه ودا سی کوي و ان کادو او یقینا غواړي دا مشرکان لپتنونه کا چې واړی تعالی را عن الذي دا هغه خبر یو دوحینه دا هغه خبرینه او حینا الیک چې وایې کړل مونږ تا ته وای دا څه خبره وکا چې ز مهاجر شوی ما نو زما سره ظلم زیاته شو دی د شریعت دا خبره مکه په جمهوریت باندې رات مکه او حینا الیک لیپتنونه کا چواړی تعالی را عن الذي دا خبرینه او حینا الیک چې وایې کړل مونږ تا ته لتبتری علینا غیره چو تړي جوړ کې د فنګ باندې غیره ته دغه نه بل خبره هغه بل خبره سره د الله تعالی د شریعت نه بغیر نو بس هغه جمهوریت د دیموکراسي را وې دا خبره کوم کوي دا څه وای کنه وسم ډیر کاپیران دا څه وای وې تاسو په جمهوریت باندې رات کوي نو په جمهوریت باندې تاسو رات کوي نو دا خو د ټوري دنیا نظام دی نو د ټوري دنیا سره تاسو چیرې بیا ډغره وای او تاسو د ټوري دنیا سره دښمنی کوي و توای بس مونږ دغه عقیده ده مونږ مداهنت نه کو جمهوریت کو پر دې دیموکراسي نظام داده بی دیني نظام ده داده فرعونیانو داده ابو جهل او داده ابو لهب او د فرعون نظام ده ده الله تعالی د شریعت په د الله تعالی د شریعت په ټکر کې په مقابله کړي الله تعالی تا ته وای چې الله تعالی وای تا ته وای چې لکسس شه نرمی را سره وک او اذا لتخذوک خلیلا په دغه وخت کې او باندې چې تا دره په دوستانه باندې بس تا ته وای چې بس وس زما مرګره شولې دیموکراسي باندې راتمکه او بس ګرد کم دی کې ګرد نه ګرد الله تعالی وی ولولا ان ثبتنا کا کشرته نو یک لکړې ته مونږه لقد کیت ترکنو الیهم یقینا نزدې و چتال ورمایل شوی وی دیوتا ورکو کښوی دیتا شین قلیلا لګوندګي خو الله تعالی ته مضبوط کړلی وایزا وایزا لازقنا کا په دغه وخت کې خامہ خاصه کولې وی مونږه تا ته زوی په حياتي د چن عذاب د ژوند دنیوي او زوی په الممات او د چن عذاب د پس د مرګ نه او ثم لا تجد لك او بیا به اونو میته د ځان د پر علینا په مونږ باندې د مونږ په خلاف باندې نصیر نیم دادی الله تعالی وی په دې آیت کې الله تعالی دا وی کته دی کافرانو ته شیئا قلیلا لګوند کې او تور مایل شولې د فرانس د سفیر د ځان سره پرې خو د دغه مصنوعات باندې پابندیونه لګول او دا غی په مقابل کې مؤمنان مسلمانان مجاهدین د شهیدان کړ خدا خو لګنری دا خډیر زیات دی خو الله وی کړه لګوند کې د کافران ته تور مایل شولې نو الله تعالی وی چې تا ته د دنیا د چن عذاب ملاو شوی او د مرګ د مرته ورستون بیا د چن عذاب ملاو شوی دی آیات کې اشاره ده دیتا د چا مرتبه چې څومره زیاتې نو دا غی سزا بیا ډیر زیاتې اذا لازقنا کا په دغه وخت کې خامخا څه کولی به مونږ تا زوی خپل حیات دوچن عذاب په ژوند د دنیا کې او زوی خپل ممات او دوچن عذاب پس د مرګ نه ثم لا تجد لک او بیا به نوې موندلی تا لکه د خپل ځان دپاره علینا زموږ په خلاف باندې نصیرن څوک امدادي که تا ته عذاب الله تعالی درکولی نو بیا ستا سره بل څوک امدادي نه وإن كانوا لا يستفيدونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا دی آیات کې الله تعالی دا بیانې دا الله تعالی پیغمبر د خپل علاقین د وطن نویستل حق پرس خلق د وطن نویستل دا سبب دی رپار د نزول د عذاب حق پرس خلق مو باسي د خپل علاقین کړه خپل کلی وطن نم حق پرس علما کرام دا ویستل د الله تعالی عذاب به منځ راشي و ان کادو او یقینا غواړي دی لا یستفیزونک من الارض چې چلونه جوړ کی تا ته پر ازمکه کې لیخرجو کا دیر پارا چی او باسی تا دارا من ها دا غزم کنا لیست پی زون کا ستا پا خلاب بانی تدابیر و منصوبی جوڑی دا سر پارا لیخرجو کا دیر پارا چی تا دارا او باسی من ها دا غینا کل کل پیو علاقه کی و حق پرس عالمی پا غیبانی خلق بدنامی اولا گئی نو دا دا کافرانو دا سیسی دی و ایدن لایل بسون خلاپا کا الا قلیلا او پا دا غوخ کی دو به حسار نشی خلاپا کاستان او رستو الا قلیلا مگر لگ وقت اللہ تعالی اے پیغمبرہ کتی ویستلی نو په دغه وخت کې او بیا دیو حساب نشي مگر لږ وخت دیو الله تعالی تبا کوي خامخه نو هم دغه سی وشول کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ویستل مکینه نو غزوی بدر مخی تراغه یو نیم کال بعد چیرې غزوی بدر مخی تراغه او په هغه کې او یا کافران مردار کړل او یا چیرې هغه ژوندۍ ونیول شول دا د الله تعالی طریقه ده سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا سنت پشان دا که سنت من قد ارسلنا قبلنا دل کی کاپ تشبیہیہ اغه مقدر دے یا مثل سنتنا اصل عبارت د سره نفعل لک مثل سنتی اكو منګستار فارغه طریقہ پشان دا طریقې دا چاونی قدرسلنا چلی گلی منګه قبل کا مخکستانه من رسولنا خپل پیغمبرانو نه مخکینی پیغمبران چې کوم قوم د خپل علاقې نه وستری دي هغه الله تعالی تبا کړی نو ستا سره الله تعالی غو طریق کوي کله چې تبي سری د مکینه نو ستا د قوم هم تبا کی ولا تجد لسنتنا تحویلا او ابنو می ته زمونږ طریقې لپاره تحویلا بدلیدل د الله تعالی طریقې چې هغه بدلیږي نه بلکې الله تعالی به هم دغه کار کوي چې کومه مخکینو سره کړی